Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny uge i Finans. Det er mandag, og vi står klar til at tjekke ind på markederne igen i dag med vores faste porteføljeforvalter, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Godmorgen. Velkommen tilbage, hedder det sådan set. Og til special guest, Theis Knudsen. Velkommen til dig også. Tak for det. Investeringschef for finansielle investeringer hos Kirk Capital. Og når jeg siger det sådan, Theis, så er det fordi, at I har så meget andet end dine finansielle investeringer. Det er altså det er lige præcis det område, du sidder for derovre hos Kirk Capital. Theis, som faste lytter vil vide, så er jeg altid stærkt begejstret for at skulle have dig i studiet. Det er jeg, fordi du altid er meget klar i spyttet. Du har blandt andet sagt på et tidspunkt, du besøgte Millionærklubben, at olieprisen skulle i nul. Og der var ikke nogen tidshorisont på, så det er sådan set også et gratis kald at komme med. Du sagde også i januar 2020, hvor de fleste analytikere altså ikke helt forstod, at corona ville gå hen og blive verdensomspændende og meget, meget alvorligt. Der sagde du i vores udsendelse, bare vent til OL i Japan bliver aflyst. Så altså, du har det med at komme med nogle af de her forudsigelser, Theis. Altså måske endda at se nogle ting, som de andre ikke lige har fået øjnene op for. Har du nogle vilde ting med til os i dag? Oh dear, hvilket spørgsmål. Jeg kan love dig, det bliver jul også i år. Okay, det var ikke så vildt. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Lige her nu, hvor vi står i november måned og ser ind i et år, der ligger ikke for landet. Der er ved at være slut, det var det, jeg ville sige. Er du så bullish eller bearish? Jeg er stadigvæk ret bekymret over det, vi ser ind i hvert fald de næste 3-6 måneder. Mm-hmm. Jeg tror ikke, aktiemarkederne er faldet nok. Og jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at de finansielle sammenbrud, vi har haft i år, alene er begrænset til kryptoverdenen, og vi ikke har set det i den reelle økonomi endnu. Og betyder det, at I har ændret på jeres porteføljesammensætning over hos Kirk Capital? Og vi har ligget til den defensive side gennem det meste af året. Nu er obligationer faldet så meget i år, at det har ikke noget, der har båret så frygtelig meget frygt. Men generelt har vi været undervægtet aktier det meste af året, og vi er det fortsat. Betyder det så, at du har været i stand til at generere noget afkast? Ja, men hverken i aktier eller obligationer, men vores primære kilde til afkast i år kommer fra vores illikvide investeringer, private equity, private debt, infrastruktur og sådan nogle ting. Og der er altså nogle andre muligheder, man kan gribe fat i som institutionelle investor, som vi private ikke så net kan komme til at få adgang til. Det er altså det, du gør, og det er altså det, der har reddet jer hos Kirk Capital. Lars Svendsen, lad os kigge lidt på markedet. Inden vi gør det, undskyld. Du har været væk nogle dage. Ja, jeg har været over i Jylland. Nogle gange, når du sådan trækker dig lidt tilbage fra det her program i hvert fald, så får du tænkt store tanker. Er der nogle store tanker på vej? Ja, altså kun ikke sådan nogle rigtige sådan noget. At man laver om på nogle meninger, men jeg er faktisk blevet lidt mere frygtsom derhen, at jeg mener, at USA har, vi har jo det her rebound over nu, ikke? På Nasdaq. Jeg tror egentlig, at USA har noget nedad, vi skal have overstået, og så kommer der bund i skidtet, og så kan verden fungere igen. Men så jeg er blevet lidt mere, altså mit børsknæ siger mig, at der er nogle ulykker, der ligger foran os, og de er primært i USA, og det skal vi så have på en eller anden måde. Så spørgsmålet, skal man give ned? Hvordan skal vi komme rundt om den der? Og det går jeg rundt og taler på knapper over. Men altså, jeg vil sige, men det, altså, det er mere det, altså, fornemmelse, ikke? At være mavefølelse og knæet, og jeg har lige knæet, men altså, hvor sidder det inde? En ting er, at du kan føle det i knæet, Lars Svendsen, men altså, kan du sådan lige komme lidt nærmere ind på, hvad er det, der får dig til at få den følelse? Jamen, det er, at jeg mener jo, på børsmarkedet er vi jo så fokuseret på USA, fordi det vejer tungt. Ikke? Det er jo lige over 60% af verdens aktiemarked, sådan som man opgør det i de her indeks, og der er jo over halvdelen af verdens penge, at tilsyneladende bliver de givet rundt ud for indeksvægtning, og det tror folk så er en neutral måde at gøre det på. Ikke? Men at den der nedtur, vi har haft over på Nasdaq for IT, at den er jo ikke forbi nu, det er ligesom faldet en af gangen, og så hvis det hele var faldet på en gang, så havde vi haft en ordentlig tur ned fra 16.300 eller andet i top og til 11.100 nu, ikke? Nasdaq-indeks. Men de vil falde en af gangen, og så endda nu er vi begyndt at kravle op igen, altså Netflix som var først, og så Meta er jo også begyndt lidt. Men ligesom de skvælder baglæns ned af, ikke, så Microsoft er der gået ud på, og så meget vi Apple, ikke? Det er last man standing. Og de bliver sådan med at tro på, at det er jo egentlig godt, og vi skal have mobiltelefoner til 7.000 kroner for at få lov at være med på statens net i Danmark, så vi kan få lov at betale skat og alt muligt andet. Alt det der, at, men det gør det jo ikke, og det er jo et mættet marked, og derfor så er det er jo værmest Nokia nummer to. Nu er det bare med noget software på, og nogle apps, og alt det der. Vi tror, vi kan stå og lege med sådan en der, der har en, nu er det en Commodore, ikke 64, men en Commodore 280, eller hvad det hed. Vi er nået op på, det er blevet firedoblet kapacitet, ikke? Men jeg vil bare sige, at det der, det er ikke overstået endnu. Og jeg, på det punkt, er jeg egentlig lykkelig over, at vi har jo sådan en krig, for der er jo nogle investorer, som ligesom bider sig fast, og elsker Tesla, elsker Apple, ikke? Og nogen siger, det er jo ham her, vi har over for Nordea, der siger, når de der, de begynder at dø, så er det forbi. Så kommer sammenbrud. Og det kan godt være rigtigt, fordi det er ligesom sådan været sådan kerneting. Microsoft er det også, og de bliver nok ved med at være det, fordi de kan jo holde til hvad som helst. Men så må man sige, at hvis der kommer sådan en over det, men så længe de holder ud, så er nedturen ned er jo været bremset. Men det er ikke engang, at den bare trukket ud. Derfor jeg har jeg jo sagt 10.000 for Nasdaq 3 år frem, plus minus 10% og 8.000 som bund ved et blackout. Det er det, I skal sætte på. Men så længe folk de sidder der og gør det der, og sidder og skyder med maskingevær mod russerne, der kommer væltende frem i vinteren, så falder hele markedet ikke ned. Mm. Og derfor er det er glimrende. Jeg er isoleret set glad for, at der er nogen, jeg synes, de tosser, men det er det, som ligger og forsvarer alle de der tror på, at der kommer et nyt boom i IT, fordi det har bremset det hele vejen nedad. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke har nogen flavor for IT-aktierne, og du er tech-skeptiker, lad os bare sige det på den måde. Jeg kalder dem for idioter. Nå, okay. Lars Svendsen, men lad os lige prøve at vende den med Theis Knudsen. Theis, det her med de her store tech-selskaber, som jo altså i den grad kunne gå på vandet igennem mange år, som jo steg til helt også vanvittige niveauer, må vi nok sige, se der i bagklogskabens klare lys. Kan du se, som Lav han siger, at de skal længere ned? Altså, er der et større far for, at det hele kollapser på en eller anden måde, før vi ligesom får ryddet op for alvor? Eller er der en tur opad for dem? Ja, man måske vil lige skulle kravle op af det kaninhul og komme tilbage på et eller andet mere helikoptersporsagtigt niveau i den her diskussion, for at det er jo ikke, om det er tech-selskaberne, om de stiger eller falder, som er afgørende for, hvad der sker de næste 6 måneder for markederne. Det er jo en delkomponent. Men i udgangspunktet kan du sige, at det er helt naturligt, at aktiemarkedet er faldet, som det er faldet i år. Det er en naturlig respons på et økonomisk klima, der er blevet klart forværret. Inflationen er steget, og renterne er steget. Du kan sige, at alene det, at renterne er steget så meget, det har aktiemarkedet kun lige taget højde for. Og vi har set et meget betydeligt fald i multiplerne, price-earning-multiplerne på aktiemarkedet, altså hvor meget du betaler for fremtidig indtjening. Men det, man ikke har taget hul på, det er egentlig en nedjustering af indtjeningsestimaterne, og man har ikke rigtig begyndt at skrue på virksomhedernes profitmarginer. Og det tror jeg i virkeligheden er nøglen til, hvad markedet skal det næste halve år. Mm. Fordi bagved det hele ligger, at Europa er på vej ind i en recession, og USA bremser meget betydeligt op, og vil muligvis også havne i en recession. Og lægger man det sammen, så er det altså næsten uundgåeligt, at aktiemarkedet skal længere ned herfra. Og så er det klart, at der er cykliske sektorer herunder IT, som også vil få det svært. Ikke? Og det er for mig en del af historien. Og så er det jo rigtigt, der er jo det, du kan kalde ikke profitabel tech, har jo fået utrolig mange tæsk det seneste år til halvandet. Og den er vi nok heller ikke helt færdige med endnu. Jeg synes faktisk, det er sjovt, at jeg sidder og fablet lidt om, hvor skal markedet hen. Jeg har lavet et lille skrift. Det er det første, der kommer nogle flere. Det står hjemme på mit verdensfirma, fordi jeg skulle lave noget stemme over Esbjerg. Det hedder Svendsen og Tudborg. Ja, og der er lavet det, der hedder SWOT-analyse af aktiemarkedet. Ikke? Og hvor der så er sådan nogle skøn over, hvordan det kommer sko til næste år. Men altså, vi har jo det balladepunkt, at inflationen, når den har været 10, ikke? Altså herhjemme er vi nede med 17% i år på aktier, ikke? så har vi godt nok fået ryger lige et point den anden vej på udbytte, så vidt jeg ved, ikke? Det bliver ligesom neutraliseret ud, men altså vi er nede med 16-17%, men så er der 10% inflation. Så i virkelighedens verden, hvis du regner fra 1. januar, og når der står 1. januar igen, så er folk ved at have det der i realafkast jo ned med over 25%. Og det er jo sådan set meget godt, at i den forstand er det jo godt, at priserne stiger, fordi så det hjælper trods alt til at holde aktiemarkedet op. Altså, når man ligesom, ja, de kommer jo fra begge sider, ikke? Mm. Det er bedre, end den ene skulle gå ned. Nu kommer der noget der fra priserne. Og medmindre du tror, at man tæver inflationen i bunden, det kan man nok ikke gøre, i hvert fald ikke hurtigt, så bliver der også sådan en til næste år. Ikke? Mener du dermed, at inflationen ikke har toppet, Lars Svendsen? Jo, den har toppet, det tror jeg. Jeg tror, den topper i, er toppet i USA og i Q3, og den topper i Q4 i Europa, men altså, at dem jo så stadigvæk, for eksempel det der tempo, der er for det, hvis ikke olieprisen ryger i bunden, hvad den nok ikke gør, så vil dem blive med, altså den der, de har om ECB har jo et eller andet skøn om, er det 6,3% eller et eller andet i 23, fordi ligesom, altså den kommer ned, men den skal jo, den falder jo ikke som en sten. Der er så lang vej ned til de 2%, det er der ingen tvivl om. Nå, Lars Svendsen, ja. Lad os lige runde dagens marked af her, hvor vi altså har været i gang med handlen i 17 minutters tid. GN, Rockwool, Netcompany, Pandora og Demand, det er altså nogle af dem, der får hug her til morgen. Ja. Rockwool, som jeg altså er regnskabsaktuelle, ja. De kommer med tal på onsdag. Ja, den er så lige blusset lidt op jo, var jo ned og vende på, jeg tror, den er faktisk ned i 1100. Nu koster den vist omkring 1600 og sådan noget, så hvad hedder det, den har jo ligesom kørt lidt op, og jeg vil sige, det jeg synes, det er jo en glimrende grøn aktie at købe. Jeg har jo købt nogle hernede på 1400. Dog så meget kunne være heldig en anden dag at få den billigere, men nu har jeg fyldt på, hvad jeg skal af dem, og jeg synes, det er glimrende. Altså en af de bedste grønne måder at gøre det på, det er jo at spare på energien, hvis man vil være i det der felt. Så hvad hedder det, det er sådan set, så er det kun om, hvis byggeriet går helt agurk, men det gør det jo nok ikke, så, og der skal også efterisoleres alt det der. Men, de vandt jo så også noget i fredags, Rockwool, så det er måske også derfor, at folk de bare tager en lille bitte smule profit hjem. Der var jo altså nyt budget ude fra Storbritannien, hvor Jeremy Hunt var ude at sige, at der skulle sættes 6 milliarder pund af til isolering af husene, så altså det fik den lige lidt medløb på. Jo, men også, nu er der jo også det ved det, at 1643, at Rockwool er jo en børsmæssigt set noget mærkeligt fyr, fordi han er lille som omsætningsaktie. Mm. Og der blev aldrig lavet en aktietegning, da de gik på børsen. De gik bare på børsen og lod de aktier, der var, blive handlet. Og nu kan du bytte A om til B, hvis man vil det. Det kan man faktisk få lov til, at man skal spørge, men og derfor er spredtet mellem A og B kørt ind, ikke? Og så A, det er jo så mest fonden, der er dem og familien, men det er en glimrende fyr at have med at gøre. Så mindre du tror, der bliver byggemarkedskrise i Europa og alt det der, så de ikke engang nået til Kina endnu. Altså, de var på vej til at skulle bygge en fabrik i Kina, og så var det første, det var brændingsolering, ikke? Så opgav man kravene til brændingsolering i Kina, der skulle komme nogle nye krav, det var det, de skød efter. Nej, det er der jo ingen grund til at have brændingsolering, det må I tage selv om. De sidder i 30-etages hus, der går i luften. Ikke? Mm. De er jo ikke noget længere i Kina, og så kommer varme bagefter, ikke? Altså isolering både mod kuld og varme. Og det er jo, det er jo det enormt marked. Det er det. Ellers var nogle af weekendens nyheder altså også, at de jo nu her til morgen i Kina lukker ned en af de store byer, igen 11 millioner indbyggere. Shijiazhuang, tror jeg, den hedder. Den ligger 300 km fra Beijing, og det er altså skoler og universiteter, man lukker ned, og så beder man altså folk om at blive hjemme i 5 dage. Og det er jo altså på grund af nye coronaudbrud. Nu troede jeg lige, at de var begyndt at lukke op, og ikke havde det der zero covid mere, men det ser altså ud som, det skræmmer markedet også en lille bitte smule igen. Og så en anden skør historie, som ikke rigtig har noget med det her at gøre, men trods alt, jeg faldt bare over i overskriften om, at fodbold-VM, som jo altså gik i gang i år, koster 220 milliarder dollar at afholde. Det er altså det dyreste, by far det næst dyreste, det blev afholdt i Brasilien. Det kostede kun i citationstegn 15 milliarder dollar i 2014. Altså, der er jo simpelthen tilsyneladende så mange penge nede i de der oliestater, at man slet ikke fatter det. Du kan sige, at det er jo svaret sig til nogens børsværdi, sådan lige knapperne op, og jeg prøver ikke at tale om, hvad er Apple værd. Så hvad hedder det? Så, jo, men jamen, det er rigtigt, og det er jo, men altså, for folk, der gerne vil synes, at vi skal stimulere økonomien, er det vel meget godt. Og jeg synes, at den der nu, jeg går jo ikke ind for den der hypotese om den grønne opvarmning, men det er da helt fair, at nu har de lavet holdt det der møde med COP27, det er da helt fair, hvis vi løber rundt og prædiker, at vi er ved at dø af global opvarmning, så er det jo også fair, at Vesten skal betale. Altså, det er jo bare, at man, det er jo sådan en, det er jo ligesom sådan, at man anmelder sig selv til politiet, men vi vil bare ikke betale for det. Jamen, det er da fint nok. Jamen, sådan kan du så elegant hoppe fra fodbold-VM til COP27. Ja. Det er fantastisk. Det er en uge, hvor vi har Thanksgiving i USA, så det bliver vel også en relativt stille uge, der ja, er altså torsdag, lukket ja. Torsdag, og så er der halvdag fredag, der er det Black Friday, og så kommer altså Cyber Monday, så det bliver også nogle af de her helt store handelsdage ude på nettet, hvor man jo måske kan få lidt begreb om, hvorvidt at forbrugerne i USA, de stadigvæk er i stand til at købe ind big time. Jeg har tænkt mig at give min kone bitcoin i år. Ej, det tror jeg, hun bliver glad for. Tror du ikke? Ja, det tror jeg. Og en wallet, den kan ligge i. Det er sikkert billigt i hvert fald. Thijs Knudsen, de her amerikanske forbrugere, ved vi sådan helt præcist, hvordan de har det lige nu? Ja, det ved vi rigtig meget om. De har det rigtig, rigtig dårligt. I hvert fald, hvis man kigger på deres tillid til både nutid og fremtid, så ligger det på et 40-årigt lavt niveau. Så det har vi et rigtig godt bud på. Men vi har også et amerikansk arbejdsmarked, som stadigvæk er meget stærkt, og dermed genererer en del indkomst til selv samme forbrugere. Så forbruget er også forholdsvis robust endnu. Så det er jo et segment, som ikke rigtig er begyndt at gå nedad endnu, men man forventes at bremse noget videre op. Og det er jo en kombination af netop arbejdsløsheden forventes at stige, rentebyrden er steget ret betragteligt, boligmarkedet er vendt og er hastigt på vej ned. Og så er selvfølgelig, at inflationen er så høj, som den er. Så det er jo et betydeligt fald i den disponible indkomst, som vi kigger på. Men er det noget, du sidder og holder øje med, for eksempel sådan en Black Friday og Cyber Monday, hvor meget der bliver handlet der? Der var også alle de her detailhandelsregnskaber sidste uge, der kommer mange flere også i den her uge. Er det noget, der spiller ind på din ja, det gør det, og der er jo flere niveauer i det her, ikke? Altså, der er jo et element her, der handler om dels, hvor stort er det absolute salg, men der er også et niveau, der handler om, hvor stor en rabattering skal der til, for at forbrugeren flytter sig, og hvor meget vil det påvirke inflationstrykket i den kommende tid, og hvor meget af det forventede julesalg vil ligge her og nu, og så i virkeligheden resultere i en ret stille periode op mod jul, ud fra et detailsalgsperspektiv. Det er helt klart mit indtryk, at virksomhederne, især detailledet, har meget store lagre. Det har blandt andet Nike været ude og fortælle os, og vi kan se det meget tydeligt, det her med, at hvis du går 6 måneder tilbage, så var der mange virksomheder, som troede, at det var forsyningskæderne, der var det store problem, så vi må hellere producere noget ekstra til vores lager. Men nu er det ikke så meget forsyningskæderne, der er problemet. Nu er det i virkeligheden, at forbrugeren trækker sig tilbage, så lagerne er for store i forhold til det faktiske køb. Og det betyder, at man skal af med nogle lager nu, og det gør man jo typisk ved, at man sætter priserne ned på det. Men det betyder også, at produktionen ikke vil være så stærk fremadrettet, som den har været. Så jeg ser det i virkeligheden som sådan et dobbelt stød ind, at produktionen bremser op, men det kan forbruget altså også. Mm. Det kan være, der kommer masser af gode tilbud heroppe til jul, så man skal vente lidt med at købe sine gaver. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen i studiet og Thijs Knudsen fra Kirk Kapital. Vi skal tale marked og markedsstemning, og hvis du har lyst til at blande dig i den debat, ja, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. SMS'en er åben på 42 42 0321. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Ej, det har altså ikke været så let at finde hverken hoved eller hale i investeringsåret 2022. Flere gange så har der altså været tilløb til gedigne opgangsture på aktiemarkedet. Men spørgsmålet er stadigvæk, vil jeg mene, tør vi tro på, at det er en vej frem, og det er opad. Thijs, først og fremmest, hvad skal der til, før vi sådan før alvor tør tro på, at nu er vi på den anden side af de svære aktiekursnedture? Der er utrolig stor fokus på inflation i øjeblikket, og det er der, fordi der er meget stort fokus på, hvad centralbankerne gør. Og som vi så forleden, da der kom lavere end forventet amerikanske inflationstal, så tog fanden jo ved markedet, ikke? Og vi havde meget betydelige kursstigninger på aktiemarkederne hen over det næste halvanden døgns tid. Og i virkeligheden givet sig udtryk i en meget betydelig teknisk korrektion opad. Fundamentalt set tror jeg ikke rigtigt, det at at vi er klar til at vende rigtigt op af endnu. Men det siger noget om, hvor stort fokus der er netop på centralbankerne og dermed i første linje inflationen. Men det kan godt undre mig lidt, at der er så meget fokus på centralbankerne, fordi så kommer den ene chef ud og siger det ene, og den anden chef kommer ud og siger det andet. Og i begge gange så løber markedet altså fuldstændig panikagtigt efter dem. Altså, burde vi ikke ligesom lukke lidt ørerne for, hvad der sker fra de der centralbanker? Jo, finansmarkederne kan typisk kun holde én ting. Fokus på én ting ad gangen. Ikke? Det der med multitasking, det har aldrig været en vinder på aktiemarkederne. Mm. Og i forhold til fokuset på centralbankerne, så er vi jo blevet pisket af dem. Man kan sige, at vi er blevet pisket med skorpioner de sidste 12 måneder. Og hvis man går halvandet år tilbage, så var vi jo nogle stykker, som sagde, jamen de der centralbanker lemper jo stadigvæk alt for meget. Det er jo vanvittigt det her. Og så for omkring 9 måneder siden, så gik det vel op for centralbankerne, at de skulle faktisk gøre noget, og så har de jo gået fuldstændig over i den anden grøft, og har gjort meget mere, end markedet forventede sig på det tidspunkt. Og det har jo givet sig udslag i nogle ret ekstreme markedsvilkår i år. Jeg sagde for lidt siden, at aktiemarkedet er egentlig der, hvor man kan forvente, at de er givet den økonomiske situation, men obligationsmarkederne er jo det rigtige stresspunkt i år. Og det er jo historisk store fald, både i de danske obligationsmarkeder, men også i for eksempel de amerikanske obligationsmarkeder. For historisk interesserede, så kan man gå tilbage til USA's begyndelse for at finde noget tilsvarende, som vi har set i år. Og det er altså et par 100 år, vi skal tilbage. Ikke? Og den stress, det er jo, den stress i rentemarkederne, det er jo det, der er det store tema i år. Men, er det rigtigt, altså, Lav har jo... altså tilbage til 1800? Ja, 1779 tror jeg, man skal tilbage for at finde noget lignende, og jeg ved ikke rigtigt, om de to obligationsmarkeder er sammenlignende. Men det er der i hvert fald nogen, der har regnet sig tilbage til. Jamen, jeg er også stadigvæk napoleonskære, så det passer jo meget. Ja. Men Lav, du har jo stået ganske lang tid, altså også i de gode gamle opgangstider på aktiemarkedet, og sagt, at der er jo simpelthen en fatal stor boble ude på obligationsmarkedet, og når den sprænger, så bliver det simpelthen fuldstændig vanvittigt. Er den for alvor sprunget, eller hvad ser vi ind i? Nej. Og det er jo også det, der er det trick i det. Nej, det er jo det, den ikke er. Og jeg bare sige, at vi har haft et urealistisk obligationsmarked, og derfor er det også, at vi måske har taget fejl, ligesom vi gjorde på gasmarkedet i Europa, at det ikke har været et rigtig velfungerende marked, og dermed at renten, som jo er ligesom den prisdannelse, der skulle komme ud af det, ikke er særlig stabil eller langtidsholdbar. Men det er jo heldigvis gået langsomt. Det er ligesom med Nasdaq. Det er jo gået langsomt nedad, ikke? Og de danske obligationer er jo gået fra, hvis du gik ikke over tilbage, så kunne man få lån til 1,5%, ikke? Rente eller sådan noget. Nu koster det knap 5, ikke? På et rigtigt lån. Så det er da gået langsomt. Så det er ikke eksploderet, men der er jo nogen, der har fået nogle kurstab på obligationer, som de jo i hvert fald kun var de gamle tosser som mig, der kan huske, at det kunne man få, ikke? Og det vil sige, at de jo har været, obligationer har jo langt hen ad vejen i 10'erne, altså 20'erne jo været et loppehul at være i, hvor de nærmest fik kursgevinster hele tiden, og renten faldt, og det var jo håbløst rente, men så fik de en kursgevinster. Men er vi nødt til at få den der helt vanvittige eksplosion i ballongen? Nej, det tror jeg ikke, for jamen, nu er vi da jo kravlet op på, altså 5% i USA er vel der, vi i underkant af 5% er vel der, hvor vi skal hen, og den har været 4,5, og så er den gået tilbage til 3,7 for en 10-årig obligation, ikke? Statspapir, men altså 5% er vel der, jeg kan forestille mig, at det kommer liggende, hvis ikke obligationen går, eller at inflationen går amok, og det er jo det der prisløn-skubberi, hvis det begynder man ind ved løbe omkring og æde den anden tale, ikke? At hvis ikke det går amok, men det så nogenlunde kan holde sig på et højere niveau, jeg tror ikke, vi kommer tilbage til 2%. Jeg tror, det er noget officielt snak. Mm. Som de bare sidder, det er der, vi kommer fra, som vi bare vil sidde og sige det samme. Ligesom ham i Ukraine vil generobre det hele, så det er ikke for, han heller ikke lov til, eller kan. Men altså, der er ligesom sådan nogle ting, der går politik i. Altså, vi ved ikke, vi skal mene, jamen så går vi tilbage til det, vi sagde, og så går vi det ligesom, når Pape siger, at de skal sætte skatten ned. Ikke? Altså, det er sådan noget, de havde i gamle dage, og det konservative med til at sætte skatten op i 70 år i Danmark. Men så siger man det. Det plejer, det er jo lidt nok at sige noget. Men Thijs Knudsen, en rente i USA på 5%, og der er også blevet snakket om lidt højere, 5,25, sådan i det niveau. Lyder det realistisk i dit hoved? Ja, de korte renter, de pengepolitiske renter i USA kommer nok med meget stor sikkerhed derop i løbet af de næste 3-4 måneder. Og se så spørgsmålet om, det vil være tilstrækkeligt for centralbanken til at få bragt inflationen ned. Og det skal man jo, det skal man altså ikke undervurdere, at ser man på det her med Federal Reserves øjne, så er det nu, man skal have trykket inflationen ned. For hvis ikke man får gjort det, så lige så snart der kommer en vending i økonomien, så vil vi se en accelererende inflation igen, og så kan det nok stikke rimelig meget af for dem. Så det er en af årsagerne til, at der er så hårdt tryk fra den amerikanske centralbanks side, og det virker så malplaceret også, at man i Europa vil sætte renterne op på vej ind i en recession. Ikke? Og en vending i økonomien, det får vi jo på et eller andet tidspunkt. Det er sådan rimelig sikkert. Det ved vi. Spørgsmålet er, hvornår det kommer, Thijs. Har du et bud på det? Jamen, det kommer en gang i løbet af første halvår næste år. Mm. Der kommer en helt banal vending i produktionscyklussen, fordi vi har været i en opbremsning gennem det meste af 2022. Det store spørgsmål er, om vi skal have det egentlig boligkrak lagt ind over, som vi egentlig havde i 2008, og hvis det sker, så bliver det en noget længere rejse gennem det. Jeg tror, jeg har sagt tidligere år, at vi er en finansiel konkurs fra en egentlig krise, ikke? Og de konkurser har ligget, de spektakulære sammenbrud har ligget i kryptomarkedet, men havde det været en større finansiel aktør, kapitalforvalter, bank, så havde vi jo set med anderledes stor alvor på det i dag. Mm. Og når jeg kigger på boligmarkedet, så er det jo også et udtryk for, at boligmarkederne alle steder, ikke kun i Danmark, har været eksplosivt varme i perioden efter coronapandemien, og er totalt overvurderet på mange prisparametre. Ikke? Mm. Og det kan give, altså den kombination af boligmarkedet, stigende arbejdsløshed, stigende renter, det kan jo blive ustabilt. Og det er jo det, der er så svært at vurdere, og derfor I måske også nogle gange kommer til at lyde sådan lidt på den ene side, på den anden side, når man taler med sådan nogle økonomer som jer, fordi vi balancerer jo sådan set på en knivsæk, og det kan falde ud til begge sider, og ingen af os ved, hvordan det går. Jeg tror, man skal tænke på, at der er nogle langsigtede ting, der også er i bevægelse, også i forhold til, hvor optimistisk man skal være på, at renterne kommer ned igen. Vi ved, at der er en demografisk udvikling, som er ret negativt i forhold til at ville have lav inflation. Det er dels noget med, at væksten i befolkningerne aftager, men også især, at arbejdsstyrken aftager, altså hvad skal man sige, den del af befolkningen, som typisk er i arbejde, den falder relativt til vores ældrebyrde, og det er ofte et tegn på, at inflationspresset bliver større, og produktiviteten i samfundet bliver lavere. Der er et totalt opbrud med det, vi har kaldt globalisering, som jo har kørt de sidste 30 år, hvor dels har vi en opsplitning i nogle store regioner, lidt a la VHS Betamax, hvis man er tilbage til det gamle videospil. Og den reshoring og hjemflytning af produktion til Vesten og sådan noget, den er også forholdsvis kostbar. Man kan sige, at der er et tema, der hedder, at gennem en længere årrække, der har aflønningen af aktionærerne i form af kursgevinster været helt ekstremt høj, mens reallønningerne har været totalt stagnerende. Og det er sådan set også noget, man bør kigge lidt på. Og det er også noget, der presser mod et højere basisinflationsniveau. Så der er flere eksempler, som peger i retning af, at vi har været igennem en periode, hvor inflationen har været ekstraordinært lav, og det resulterer i nulrenter, og nu kommer inflationen ikke til at være ekstraordinært lav længere. Den kommer nok til at ligge på et højere niveau, og derfor skal renteniveauet også være højere. Så der er rigtig mange ting, der skal give sig her. Mm. Må jeg lige spørge om noget, fordi når du sidder og siger det der, det er jo meget rigtigt, men du, nu skal vi være mere konkrete. Men mere konkret, fordi hvis du sidder og siger det der med, at Fed, han er jo den, der fører pengepolitikken, og ECB er knap nok begyndt at vågne op, men han skal det ned, men det går jo så langsomt med at få inflationen ned. Du kan godt se, at tallet falder, og det vil formentlig håbentligvis at fortsætte, men altså, han kan jo ikke få den ned, hvis han sidder og siger, at jeg sætter først renten ned, når inflationen er kommet ned under 4 eller 3, så kan han jo komme til at sidde og vente i 2 år. Altså, han kan se, at kurven falder bevægelsen, men han kan ikke se, at hans, ligesom, jeg kommer i mål, nu har jeg kommet i mål, så kan jeg slappe af og sætte renten ned. Det er jo deres inflationsprognoser, som er afgørende. Ikke? Og hvis du går tilbage til, hvordan den tyske centralbank, Bundesbank, plejede at se på det, så havde de opereret med sådan et 18-måneders lag fra pengepolitikken ind i økonomien. Og det siger jo noget om, at hvis centralbankerne fører pengepolitik med fokus på spotinflation, så misforstår de jo fuldstændig deres opgave. Ikke? Ja. Så de skal jo være et sted, hvor de er komfortable med, hvor de tror, at inflationen vil være et par år ud i fremtiden. Ja. Det skal være deres fokus, men de er så håbløst bagud nu. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi kan jo se, Der er jo rigtig mange prispunkter, der falder i øjeblikket. Du kan se det på fragtrater, du kan se det på energipriser, du kan se rigtig mange steder, at det vil være naturligt, at inflationen falder herfra. Som du også sagde lidt tidligere, ja. Inflationen topper nu eller lige om lidt. Og den kommer til at falde næste år, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvor meget, og der vil være stor forskel på USA og Europa. Fordi i USA, der er det jo primært forbrugerne og lønningerne og, og boligmarkedet osv., der har presset inflationen op, mens Europa er mere et energichok, der er kommet til systemet. Ikke? Mm. Men hvis nu forestiller dig, nu tester jeg min egen hypotese, det er jo det, der inflationen måske i USA kommer ned, at det ikke på 4-5% realistisk set på, hvis du kigger 5-10 år frem. Det er der, vi ender hen. Altså ikke på 2. Så kan han jo ikke sætte renten så meget ned. Nej. Der er jo mange ting her, Lav, som bliver jo enormt kompleks, fordi ikke alene er det jo niveauet for priserne, det er jo også volatiliteten i priserne. Så hvis du ligger med en inflation omkring 2%, og den svinger mellem 1 og 3, så gør det jo ikke noget. Nej, nej. Men hvis du ligger med en inflation på 5, og den svinger mellem 3 og 8, så når du er op omkring 8%, så har du altså et rigtigt problem. Ja. Og så altså, det er jo også noget med variansen i inflationen, som bliver et økonomisk problem for centralbankerne. Ja. Mm. Og derfor skal både volatiliteten i inflationen, men også niveauet, skal altså nok lidt lavere ned, end du og jeg måske som lægemand vil synes var nødvendigt i den nuværende situation. Fordi 3% inflation er jo ikke et problem. Og med den gæld, vi har i den offentlige sektor, så kan det faktisk være en fordel, at vi gennem et generelt højere prisniveau kan få nedbragt den gældsbyrde. Jeg vil godt lige trække jer tilbage til aktiemarkedet, fordi at en ting er at snakke inflation, men vi skal jo altså også lige have styr på de aktier, og hvad man skal gøre, for vi skal jo ikke bare sådan grave os ned i et stort sort hul, eller trække dynen helt op om over øren. Der er altså muligheder derude, selvfølgelig. Så Thijs, lad mig lige tage dig tilbage til den her snak, som vi havde lige før med, lad os kalde dem, de hysteriske kællinger ude på markedet, som kun kan holde fokus på én ting ad gangen. Altså når der opstår panik ude på aktiemarkedet, så nogle helt rolige investorer som os, så opstår der vel også nogle muligheder et eller andet sted for at være med eller samle nogle interessante aktier op. Hvor ville du kigge hen, Thijs, hvis du var investor og havde penge på lommen og skulle være med i det her aktiemarked her nu? Jamen Bodil, jeg er måske lidt kedelig i forhold til det svar, du ønsker. Ikke? Jeg starter med at sige, at jeg har undervægtet aktier, og en del af min aktieportefølje er tiltet defensivt. Det vil sige, at jeg bruger sådan noget som man kalder det en minimumsvolatilitet ETF eller en lav beta ETF til virkeligheden at trække noget af risikoen ud af den aktieportefølje, jeg har. Og det gør jeg meget bevidst, og den del af markedet overvægter sådan noget som Novo og så videre, ikke? Altså den defensive del af aktiemarkedet. Og det performer jo relativt til markedet fornuftigt i øjeblikket. Og det er jo rigtigt, som du siger, at der er meget, der er faldet, og der er meget, der ser billigt ud. Men spørgsmålet er, hvornår nok er nok. Og det forholder jeg mig nok forholdsvis strengt til. Så du skal høre det, jeg siger, som at jeg tror simpelthen ikke, at aktiemarkedet er færdig med at falde endnu. Og finde vindere, som stiger uanset markedet, er altså forholdsvis svært. Mm. Men det her med, altså det, jeg ved godt, det er meget svært at ramme bunden. Det er også svært på den anden side at ramme toppen, når man skal tage sin gevinst hjem. Men Thijs, på et eller andet tidspunkt, så skal man jo også ligesom være med i markedet. Altså der er der også andre strateger og godt folk derude i verden. Jeg så, at Nykredits chefstrateg, som hedder, jeg kan ikke lige huske hans navn, han hedder Frederik Engholm, var ude at sige, at det er måske ved at være tid til at samle op. Det betyder ikke, at han siger, at det stiger herfra og ind i himlen. Der kan sagtens komme større fald, men der er dog interessante elementer derude, som der er ved at samle op. Når markedet er faldet 25%, så er vi jo meget langt i en prissættelse af mange dårlige nyheder. Mm. Og får vi en mild recession globalt set, så er et fald på 25%, det er jo alt rigeligt. Skal vi have en dyb recession, så skal vi nok lidt længere ned. Vi har haft sådan et target på S&P 500, som ligger, lad os sige, 10% lavere. Og er vi nede 30% som et maksimalt fald på S&P 500, så er vi jo historisk der, hvor rigtig meget er priset ind, medmindre vi skal have en finansiel krise. Og det betyder jo, at der skal jo ikke ret meget til, før at der faktisk skal komme en betydelig kursopgang. Jeg bliver ved med at vende tilbage til, jeg tror ikke, at alle argumenterne er på plads for, at vi kan få en fundamentalt drevet kursopgang. Men vi er kommet ned rigtig langt. Vi har fået multiplerne ret langt ned. Og så fremdeles. Men det er da også meget krævende at mene, at alle argumenter skulle være på plads, Thijs, inden man sådan for alvor hopper ind i markedet. Altså, kommer vi nogensinde derhen? Ja, det gør vi jo ikke. Det gør vi jo, når det er jo ikke usædvanligt, at vi har mange af de argumenter på plads, når markederne virkelig stiger. Mm-hmm. Men jeg tror, man skal huske på, at selvom man synes, det har været svært i år, så hvis man kigger som et gennemsnit over de sidste 3 år, så ligger vi jo stadigvæk med ret betydelige pro anno afkast. Og det skyldes jo ikke mindst, at markederne efter afslutningen af coronapandemien var jo eksplosivt optimistiske. Og nogle gange, når jeg ikke kan finde på andet at lave, så sidder jeg og kigger på en kursgraf på forskellige aktier, og så kigger jeg på, hvor langt vi stadigvæk er fra for eksempel januar 19. Og for rigtig mange selskaber, så ligger vi altså stadigvæk på højere kursniveauer end januar 19. Det vil sige, vi skal bilde os selv ind, at der er skabt så meget varig indtjening. Selv på nuværende tidspunkt, at vi vil synes, det er en god investering. Ikke? Mm. Og det bliver jo meget hurtigt en form for teknisk analyse, som man ikke skal bruge alt for meget tid på. Ikke? Men det siger bare noget om, hvilket eksplosiv bullmarked, vi har været igennem i stort set alle aktivklasser, fordi vi fik en overbevisning om, at renten for altid vil være nul, og pengepolitikken vil være super lempelig, og finanspolitikken vil give os medvind. Og nu ser det lidt anderledes ud. Og så ligger der altså kontanter i pengekassen over hos Kirk Kapital. Det er vel også et risikoelement i sig selv, Thijs? Jamen det er kontant. Det der, fordi hvis inflationen stiger 10%, så taber jeg jo 10% på mine kontanter. Sådan er det jo i købekraft. Så det skal man jo også betænke. Ja. Lars Svendsen, det der med at gå kontant, det er jo ikke noget, du... Nej, det kan jeg ikke så godt lide. Men jeg er jo meget lidt kontant, og jeg er jo ikke... Det er også der, hvor jeg går sådan, hvis jeg er bange på USA. Nu har jeg ikke nogen sådan nogle IT-amerikanere aktier rigtigt, så jeg er lige glad. Men det er jo den der med, at hvis USA falder, så trækker det jo også os andre med. Mm. Men altså, jeg vil bare sige, der er et problem i det, der du og jeg ville have spurgt om også før, det er jo, at jeg synes, der er et fænomen, som gør sig gældende, det er den der med, at denne gang er anderledes, og det er jo sådan noget, som sådan nogle økonomer, som også er kedelige at sige, men det er det på en eller anden måde, fordi pengene er derude, og jeg synes, der er en ting, der narrer os på en eller anden måde, eller forstyrrer billedet. Altså, man skal ikke tale om renter, man taler om realrenter, og man skal også tale på aktier og sige, hvad er realafkastet, fordi hvis du har 10% inflation, eller 8%, eller hvad vi er på vej til at have, så er det jo en anden regnebog, hvor vi ligesom er vant til at regne i faste priser nærmest, ikke? Men pengene er derude, og det er jo det, der gør det helt trigget, fordi nu i øjeblikket er vi jo paralyseret af den der krig over i Ukraine, som vel økonomisk set har fået en meget større humøreffekt, eller man kalder det, hvad du vil, end den burde gøre. Og også ude i Asien, de burde jo nærmest være ligeglade med det. Ikke? Men når pengene er derude, så kan de jo fare ind i alt muligt. Altså, det øjeblik, der bliver fred i Ukraine, alle bliver glade, og Rusland, hvis det stadigvæk består, de kan levere noget olie, og ikke der går udu i deres eksport ud i verden, hvem der indkøber den, det er jo den helt store kabale, det er bare hvem, der kører den. Men så skal vi jo købe biler, skal vi gøre alt. Jamen, jeg skal også ud og købe, og vi skal på ferie og skille mig. Jamen, så er der jo en akkumuleret købekraft, som skal vi så købe aktier, eller skal vi købe forbrug? Og jeg tror, der bliver voldsomt meget forbrug. Thijs, har jeg lav ret i, at det faktisk er anderledes den her gang? Altså, vi plejer til at stå og sige, this time is different, den her gang er det anderledes, og så viser det sig efterfølgende, at det var sådan set, som det plejede at være hele tiden. Men den her gang er det vel anderledes, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg ser helt på det så positivt, som Lav gør, fordi jeg er ikke overbevist om, at pengene sådan set er der. Og det kan man jo tilgå på flere forskellige måder, at hvis du kigger på, at din disponible indkomst er faldet voldsomt, fordi inflationen er steget, du betaler mere for din varmeregning, og din formue er faldet, fordi din bolig er faldet i pris, og din aktieportefølje er faldet i værdi osv., så har du bare et dårligere udgangspunkt, og din adgang til kredit kvantitativt er blevet forringet, og du skal betale mere for den. Så jeg tror, der er nogle ting, der vil være anderledes fremadrettet, end de har været. Men hvis du vender dig til et porteføljespørgsmål, som måske vil interessere dig, så kan du sige, at jeg har ikke særlig meget, jeg kan skyde med lige nu, medmindre jeg gearer min portefølje. Og det er jo et udtryk for, at selvom jeg har nogle kontanter, så har jeg nogle obligationer, der er faldet i værdi, jeg har nogle aktier, der er faldet i værdi, og så har jeg godt en tredjedel af min portefølje, som ligger i illikvide investeringer, som for eksempel private equity, infrastruktur, sådan nogle ting. Og de er set over de seneste 12 måneder steget meget i værdi, Men det er jo ikke, det er svært for mig at rebalancere fra noget illikvid til noget likvid, der er faldet meget. Mm. Og jeg tror, det er et problem for rigtig mange institutionelle investorer herunder danske pensionskasser, at de er overvægtet private equity, og det er svært at flytte penge derfra til et likvid segment. Okay. Så det der med at lige at sige, når nu er det billigt, lad mig skynde mig at købe en frygtelig masse aktier. Ja, hvor skal jeg få de penge fra et eller andet sted? Ikke? Jeg har jo, det kan godt være, at jeg siger, at jeg har mange kontanter, men så har jeg måske 5% kontanter, ja. Og det er meget for mig. Ja, det er det. Men Thijs, fordi noget er svært at flytte, det betyder ikke, at det ikke kommer til at ske. Det tager måske bare lidt længere tid, end hvis det var bare sådan over på et almindeligt børsmarked. Jo, men altså en typisk private equity fond, den løber jo 12 år. Og så forlænger de den som regel altid. Ikke? Mm. Så løber den måske 15, inden du har fået pengene helt ud. Selvfølgelig får du penge ud løbende, men et godt eksempel på, hvad der kan, hvis du gerne vil gøre det likvidt, er jo for eksempel hele balladen omkring de engelske pensionskasser her for et par måneder siden, på grund af rentestigningerne. Så havde de altså et problem, og de tvangsolgte blandt andet noget af deres private equity portefølje og andre illikvide aktivklasser. Og så er der jo fonde, som ligesom gør det muligt at købe de stressede ting op. Og det synes jeg er en udmærket investeringsstrategi i øjeblikket. Mm. Køber du stressede aktiver? Ja, det gør du altid. Ja, det gør jeg. Ja, det gør vi jo altid. Det er jo ikke det, jeg lever af sådan, men vi prøver jo at have dele i vores portefølje, som kan udnytte sådan nogle ting. Men Thijs, et sted, der i hvert fald også er stress lige for tiden, det er over i kryptoland med FTX's konkurs, så er der også blevet rigtig meget gang i det der kryptomarked. Der er rigtig mange af kryptovalutaerne, der er faldet voldsomt, og der er altså også nogle af de aktier i forhold til børserne, som har det rigtig, rigtig skidt. Er du bekymret for, at det her problem det breder sig til den mere etablerede verden? Altså, det er viklet ind i så mange andre ting, at vi for alvor kan se store fald over på det mere formelle aktiemarked? Ja, det har været en bekymring for mig hele året. Det er utroligt svært at få et endeligt greb om. Og det er måske i virkeligheden en tilbagevenden til, hvad der skete i finanskrisen, hvor jeg tror, jeg og mange andre var overrasket over, hvor meget der egentlig var parkeret ude i sådan noget shadowbanking, kaldte man det dengang, og vi læste, jeg ved ikke, hvor mange prospekter for at finde ud af, hvor aktiverne egentlig var gemt, og hvor lidt de var værd, osv. Og nu det er jo altså ret store beløb. Hele FTX-universet var måske omkring, jeg har set $32 milliarder, der bare er gået op i røg. Luna Tether tidligere i sommer var omkring $40 milliarder i værdier, som bare forsvandt. Der bliver lavet indeks på uger. Jeg læser mig til, at Rolex og Patek Philippe-urene efter noget af en prisboble er begyndt at falde igen osv. Men jeg tror, min pointe er, at vi har ikke rigtig set den der spredning til den reale økonomi nu og til den etablerede finansverden. Mm. Man kan jo godt undre sig lidt over hele den der FTX. Der er mange ting, man kan undre sig over i den der FTX-skandale. Ja, en af de ting er jo blandt andet John Ray III, som blev sat til at rydde op. Det var ham, der også rydde op efter Enron. Og selv efter han har ryddet op efter Enron, så siger han altså, at han har ikke set noget så vanvittigt, som han altså kigger ind i, når han kigger i FTX. En virksomhed, som til sydlandet slet ikke har haft styr på nogen som helst ting. Og jeg kan godt undre mig over, at så store kapitalfonde som SoftBank og Paradigm og Tiger Global Management og Sequoia Capital og alle mulige andre, som har investeret ind i det, at de ikke altså på en eller anden måde har dykket længere ned i at finde ud af, at der foregår ting og sager, som der ikke burde foregå. Altså, lytter man bare til, hvad de andre gør, Thijs, eller altså, man bliver sådan lidt demotiveret, når man hører sådan en historie. Hvis man skal være lidt flink, så kan man sige, shit happens, ikke? Mm-hmm. Altså, i 1998, der gik Long Term Capital Management, en meget stor hedgefond, der blev styret af nogle meget kloge mennesker, gik konkurs, og det gjorde de, fordi de basalt set havde det samme bet i alle markeder, og så gik markederne imod dem, og så gik de konkurs. Og det var, fordi de var dumme, kan man sige. Så havde vi Enron i starten af nullerne, som blev en kæmpe konkurs, og det var jo fordi, de bedrog os, kan man sige. Vi havde et eksempel med en amerikansk broker, MS Global, som var ledet af en tidligere topchef for Goldman Sachs, og de havde en spektakulær konkurs, og det var i bund og grund, fordi de bedrog os. De gjorde det, som FTX også har gjort. De har taget kundernes indskud, og så har de brugt dem til noget andet, og det måtte de ikke. Og det, du i virkeligheden ser nu med FTX og nogle af de andre konstruktioner, er, at det er en blanding af dumhed og svindel. Altså, du må ikke tage dine kunders penge og føre dem over i din egen hedgefond og bruge dem til noget andet. Det må du ikke. Så det er jo i virkeligheden et totalt umodent marked, som har levet af at tilbyde en vare, som er kunstig. Altså, hele den der konstruktion med, at du kan investere i noget krypto, noget som giver dig en rente, men der er ikke noget i kryptodelen i sig selv, som har en indre værdi eller et cashflow. Så hvor får du den rente fra? Jamen, det bliver jo et pyramidespil. Og krypto, hvad skal man sige, dem der er fortaler for det, de bliver meget sure, når man siger sådan nogle ting, men basically er det jo det, det handler om. Den amerikanske kongres er gået i gang med at undersøge, hvad det er, der egentlig foregår. Derovre i går, der så jeg en skør Twitter lille video af lederen af den undersøgelse, som hedder Maxine Waters. Hun er demokrat. Hun sendte lige sådan et fingerkys til ham der, Sam Bankman-Fried, da han var inde i kongressen. Spørgsmålet var, om det var ham, hun sendte fingerkys til. Men det var i hvert fald sådan, det blev udlagt på den video. Så ja, alle mulige skøre og sjove historier dukker op på sådan en. Er det ikke også et kunstnernavn, han har? Det ved jeg ikke. Sam Bankman-Fried. Freed. Ja, man kunne godt, lege lidt med det der Freed. Jeg er ikke sikker på, at det er det, han hedder. Altså, du må spørge hans forældre. Tilbage til aktiemarkedet og den verden, som vi måske kender en lille bitte smule mere til her i Millionærklubben i hvert fald. Thijs, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, når vi står her med masser af usikkerheder, FTX, der går ned, og alle mulige tanker og forhold i rentemarkedet og inflation og alt mulig usikkerhed i det hele taget. Skal man så vælge at gå i kontant eller slå i specifikke aktier, eller er det en fordel at gå i ETF'er og den slags? Altså, skal man brede sig ud lidt mere aktiv eller passiv forvaltning? Det er altid et super godt spørgsmål, og jeg starter jo altid med at sige, som investor skal du have markedsafkastet. Du skal først og fremmest have markedsafkastet. Det er jo det over tid, der giver dig din, hvad skal man sige, dit afkast. Hvis du tror, du kan noget mere end markedet, hvis du har en edge, som Lars Svendsen har. Hvor sødt. Så kan man jo gøre noget andet, og dermed få måske et overnormalt afkast. Hvis ikke man synes, man kan bidrage med noget stort, så skal man være glad for, at man i dag kan få et markedsafkast til en omkostning, der stort set er nul. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig godt, hvis man kigger på en pensionsopsparing, der måske løber 30 år ud i fremtiden. Altså de passive investeringer kan sådan set være et udmærket alternativ, ja, frem for bare at have pengene stående. Jeg kan helt så sige, at hele min kurv er aktivt forvaltet aktiestrategier i år. Jeg tror kun, der er en af dem, som er foran vores benchmark. Og det siger jo noget om, hvor svært det er konsistent at slå markedet. I fagsprog kalder man det idiosynkratisk alfa. Og det er saftsusme næsten lige så svært, som at finde en enhjørning. Lars Svendsen, du har i hvert fald gjort det i år. Lad os bare sige det på den måde. Men der har selvfølgelig også været andre år, hvor det ikke er gået så godt for dig, hvor du har taget penge herinde i Millionærklubben. Og jeg spurgte dig og Lars Persson her for nylig, om I sådan kunne huske tallene for, hvem der egentlig på den lange bane, altså de 10 år, vi har eksisteret, hvem der så ligger for os. Og der mente jeg altså begge to, det var Lars Persson. Ja, det var. Jeg ved ikke så om i år, jeg har slået den hjem, fordi hvis man akkumulerer afkast, det er jo det, man skal. Altså over et, og så siger du, så er jeg 110 kroner næste år, så har jeg tjent 10%, så er det 121 osv. Ja. Det vil sige, at det sidste år tæller jo meget. Så på den måde kan det da være, at jeg har slået mig nu. Men han har faktisk klaret sig ufatteligt godt, ja. Og det irriterer mig jo også, fordi jeg skal jo tænke mig til det, jeg gør. Og han sidder og kigger i sin, her sådan en kurvestol. Han sidder ligesom en gammel morfar og knager lidt. Han tænker bare på en anden måde. Og kigger på det der og siger, det er nemlig, nu peger jeg den op. Og men jo, men det har han jo. Men skal du også sige, hvis du har haft et bullmarked, som vi har, så vil tekniske analysikere jo have ligesom en fordel, fordi de har jo en bærbølge, som de... Altså, alle pilene peger jo mod nordøst, ikke? Og så er det spørgsmål om at få noget af det. Så ved du positivt, om du har slået benchmark igennem de 10 år, hvor vi har eksisteret her i Millionærklubben? Ja, jeg kan jo sige det på den måde. Der er nogen, der sidder også og siger på de der, der sidder og skælder ud på nettet, hvor de sviner mig til for alt muligt ondt, at de sidder og siger, manden har jo ikke nogen penge, og så det, jeg har 700 kroner på mig, kan jeg så sige. Men hvad hedder det, at altså, jeg startede med 0. Jeg er ikke født med en sødske i munden, og min mor og far var ufaglærte mennesker og så videre, som dog til sidst efterlod mig et hus, men som arv, men som kommunen gerne skulle købe en dag, men at det ligger et sted, hvor der skal blive udviklet. Tilbage på sporet. Men jeg siger bare, at pointen er, at nu har jeg da fået samlet en hel del penge sammen, så det kan jo ikke være gået helt dårligt. Men jeg har jo også... Spørgsmålet er, om det havde gået bedre, hvis du havde sat dine penge i eller andet. Nej, det var gået meget, meget, meget, meget dårligere. Okay. Og jeg vil aldrig køre på den måde, medmindre jeg bliver senil, demens og sidder på pleje. Så vil jeg sige til min søn, hvis jeg kan, nu må du godt købe indeks, fordi hvis du ikke gider, så gør det nu, men det er handicap-hjælpemiddel, og jeg vil selv bestemme den risiko, jeg er, og jeg tror, vi venter jo, altså når det store børskrak kommer, det kommer ikke nu, og så videre, men længere frem, så bliver det jo formentlig, som ham der, en eller anden med Michael Barry, jeg lige har ude at sige, så bliver det jo formentlig på, at vi har så mange penge koncentreret om indeksplaceringer, at folk tror, at der ikke er nogen risiko. Mm. Derfor så, når alle en dag skal brække sig af det samme, så er der ingen overhovedet, der vil købe. Og det er, så meget bedre en forretning bliver det, hver aktiv forvalter til den tid? Jo, men altså, det er også det, du siger. Hvis nu siger den helt ærlige historie, er jo i år, det eneste, jeg har tjent på, er skibe og primært tankskib. Mm. Og så har jeg tjent lidt på noget biomedicin og sådan noget, og lidt på olie. Men det er der, det er det. Og hvis ikke jeg havde det, og derfor har jeg også frygtemæssigt rederier nu, ellers så havde jeg jo ikke tjent noget. Thijs Knudsen, vi står altså, ja, vi har kun et par minutter tilbage, så lad os lige speede debatten op her. Vi står altså i en verden, hvor der er mange usikkerheder, men ikke desto mindre, så er der altså også nogle store temaer, som man vel ret sikkert kan kigge ind i. Der er noget energiomstilling, grøn omstilling, der er noget våbenindkøb sikkert fra de store lande, som bliver eskaleret her det næste stykke tid. Der er sikkert også noget om cybersecurity og sygehusvæsen og alt muligt andet. Er der nogle af de her sådan særlige temaer, som du holde øje med? Men hvis du tager energiomstillingen, så er den jo enormt vigtig, ikke? Nu har vi jo lige afsluttet COP27, og man kæmper lidt med at holde fast i Paris-ambitionen om at begrænse energi eller temperaturstigningen til 1,5 grad. Men man kan jo bare sige, at vi skal erstatte hele vores produktionsapparat inden 2050. Og det er jo den største investering, vi nogensinde har foretaget. Og det er jo også et tema for os i Kirk Capital at sige, hvordan kan vi være med til at tilvejebringe kapital der, hvor det kan gøre nytte i forhold til sådan en energiomstilling, uden at det går til startups og ting, som bare havner i grøftekanten. Mm. Og det er jo enormt kapitalintensivt, og det sker jo faktisk samtidig med, at vi også skal have genopbygget et vestligt forsvar flere steder herunder i Danmark, ikke? Så det er jo bæredygtig cement, krutter, kugler og sådan nogle ting. Det er altså, det er rigtig meget kapital og rigtig mange råstoffer, vi skal bruge i de næste 30-40 år, og vi kommer til at blive ved med at bruge fossile brændstoffer i den periode. Så rigtig mange store temaer, som du selvfølgelig også holder øje med over i Kirk Capital, selv om pengene de altså ligger i kontanter, nogle af dem i hvert fald nede i skuffen. Ikke så mange, okay. Men lad os høre, når du når dertil, Thijs, hvad du kaster dine penge ind i. Jeg er sikker på, så inviterer dig gerne her i studiet igen, så kan du komme og fortælle lidt om det. Lars Svendsen, ja. Der er en, der skriver, når Lav han taler så negativt om IT, så skal han tænke på alle de virksomheder, som laver noget rigtigt, altså laver noget rigtigt i citationstegn, ikke kunne lave noget som helst uden det der IT-hejs. Med venlig hilsen, en, der arbejder i en produktionsvirksomhed. Ja, jamen, det er jo rigtigt, at de har der masse sig, men det er jo det, at 20%, 20% er det, jamen 20% af IT er at gøre gavn, og 80% er omkostninger. Og dine tankskib, Lars Svendsen, de ville sikkert heller ikke være så profitable, hvis de ikke havde et godt og grundigt IT-system. Jo, men det sparer lidt. Et vel også en form for IT, ikke? Ja, de kan have IS og alt det der. Jo, det gør da gavn, men pointet er bare, at det er 80% omkostninger, og det er der folk ikke forstår. De tror, at fordi det er til gavn, og kan bruges til noget som helst, at så gør det det ikke. Man bare prøver at tænke på, at vi får fartbøder og parkeringsbøder og skidt og lort, som det er jo ikke andet end folk, der sidder og piller busser med, ikke? Der skal have penge for det. Nå. Svendsen, nok om IT i dag. Du slipper. Du skal kigge. Du slipper ikke fra aktiemarkedet. Vi skal lige en tur ud på markedet. Jamen, det er altså GN og Demand, de får altså nogle gevaldige hug. Hvorfor skal de nu ned så meget igen? Ja, de er jo begge to høreapparater, ikke? Så det kan jo godt være, det er lidt det, at man er bekymret for det der felt. Også nu, hvor USA har åbnet på det der nye system med at man kan købe høreapparater uden at skulle have det hos en specialforretning. Og det er jo altså lidt et problem for dem, hvordan det skal køre igennem. Der er ingen, der ved det. Det er begyndt 1. oktober. Det der med, altså, sådan over the counter er nærmest markedet, ikke? Så det kan være, det er det, der er bekymring med. Ellers så mener jeg sådan set, at de begge to er fornuftige. Jeg har jo begge aktier, men altså, at... Så det kan være, det der bekymringen er. Og jeg tror ikke på, at Demand køber, og det får de ikke lov til at købe igen. Så det bliver noget andet, der skal ske. Til gengæld så er der altså nogle af dine aktier, AP Møller Mærsk og Bavarian Nordic, de stiger igen. Lars Svendsen, du er en heldig mand. Nå, vi skynder os at sætte et punkt som det, og lade dine aktier stige. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med her i studiet i dag. Tusind tak til Thijs Knudsen, der også besøgte os. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken er 9:06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud.